और वही अल्लाह आसमान में माबूद है और जमीन में भी माबूद है और वही खूब हिकमत वाला खूब जानने वाला है।